är jag. Låt mig få komma nära till era hjärtan, så som den jag är. Den jag försöker vara, ge mig min morgondag. Min enda önskan nu och här, älska mig för den jag är. Se fjärils vinge slag mig för den jag